Goedenavond, luisteraars. Ik wil graag weer met u verder gaan met Bijbelstudies over het boek Zacharia. En nu hebben we weer een heel ander onderwerp. We kijken naar Zacharia 10, de eerste twee verzen. En daarna gaan we dan ook in dat verband terug naar Jesaja 44, de eerste zes verzen, omdat die verband met elkaar houden. Dus als eerste lees ik dan Zacharia 10, 1 en 2... Vraag van de Heere regen op de tijd van de late regen. De Heere maakt de bliksemschichten. Een stortregen zal hij hun geven voor iedereen gewas op het veld. Want de terafiem spreken ijdelheid. De waarzeggen schouwen leugen. Bedriegelijke dromen spreken ze. Nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken ze voort als een kudde die in nood is, omdat ze geen herder heeft. Dan ga ik verder met Jesaja 44, 1 tot en met 6. Maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker, en van de moederschoot aan uw formeerder, die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jeshurun die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op het dorstige, beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost, mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Een derde zal op zijn hand schrijven, van de Heere en de naam Israël aannemen. We gaan terug naar Zacharia 10. Het zijn maar twee versen. Wat is er aan de hand? Israël zit in die situatie in de tijd van de late regen. En de late regen die vindt plaats in zeg maar zo ongeveer de maand maart. We kennen de vroege regen, eind oktober, november. Dat wat gezaaid is, kan ontkiemen. En dan hebben we de late regen, dus zeg maar maart. En die regen, dat is ook een flinke regen, een zware regen, is nodig dat de gewassen die wat gegroeid zijn tot vruchtzetting kunnen komen, zodat dus de gewassen hun vrucht zullen voortbrengen. Dus die late regen is van groot belang. Zonder die late regen, dus als het droogte is, dan is daar het grote risico van het mislukken van de oogst. Wat is er aan de hand in deze situatie waar Zacharia het over heeft? Het is de tijd van de late regen, dus zeg maar maart. En het heeft niet geregend. We zouden haar zeggen, er komt paniek in de tent. Er dreigt een ernstige droogte en er dreigt een mislukking van de oogst. Wat doet Israël? Gaan ze God vragen? Nee. Vers 2. De terafiem spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen. Bedriegelijke dromen spreken ze, nietswaardige troost bieden ze. Het blijkt dus dat toch in ieder geval een behoorlijk deel van Israël, van de teruggekeerde ballingen uit Babylon, naar de terafiem gaan. Wat zijn de terafiem? Dat zijn heidense huisgoden. En ze gaan offers brengen aan die terafiem in de hoop dat die huisgoden, die heidense afgoden, hen zullen zegenen zodanig dat de regen, die late regen, toch zal komen. Ze gaan niet alleen offers brengen aan de terafiem, maar ze gaan ook naar de waarzeggers. En we weten dat in Israël de waarzeggers niet mochten zijn. God wilde dat Israël op hem, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, zouden vertrouwen. Dus wat is hier voor een probleem? Een probleem van droogte? Hoe reageert een groot deel van het volk? Nou, het volk van Juda verhardde zich helaas hier in zijn oude zonde. Zelfs in het dienen van de afgoden en het raadplegen van die waarzeggers. En die waarzeggers, ja, die wilden voor veel geld wel allerlei mooie dingen, ook wat de regen betreft, beloven, maar regen zelf konden ze niet geven. De waarzeggers schouwen leugen. Ze doen alsof ze de regen zien komen. En ze geven dromen, maar die bedrieglijke dromen zijn. En de troost die ze geven is helemaal geen troost. En dat is de reden dat er dan staat, daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat ze geen herder heeft. Met andere woorden, als je je keert naar de afgoden, dan kom je eigenlijk zonder de leiding en zonder de bescherming van God, de God van Israël. En dan zou je zeggen, nou, kennen ze de geschiedenis dan niet? Weten ze dan niet van Elia en van Achab? Weten ze dan niet van die 3,5-jarige droogte in Israël? En dat Elia op een gegeven moment na 3,5 jaar op bevel van God naar de Karmel moet gaan. U kent vast die geschiedenis wel. En daar moeten de Baalpriesters offers brengen aan Baal om regen te krijgen. En Elia bidt tot God voor de regen. En dan gebeurt het wonder dat op een gegeven moment die regen komt als een overvloedige regen. Die kwam niet in één keer. Die kwam na 7 keer gebed van Elia. Iedere keer opnieuw, als hij gebeden had, stuurde hij zijn jongen. Is er al regen zichtbaar? Nee, nog niet. Dan ging hij weer op zijn knieën en dan vroeg hij aan God om regen. Stuurde zijn jongen weer. Zie je al regenwolken komen? Nee, het duurde 7 keer. Dus dat wijst ergens op een stukje volharding in het gebed. Maar goed, de mensen in de tijd van Zacharia, kenden die geschiedenis niet dan van Achab en Elia en van de Karmel en van die overvloedige regen? Natuurlijk kenden ze die geschiedenis wel. Alleen het probleem was, ze pasten hem niet toe. Dan zou je zeggen, als dat volk nou die terafim, die heidense huisgoden offers brengen en naar die waarzeggers gaan, dan zou God toch kunnen zeggen, nou, goed, als je daarop vertrouwt, ga je gang maar dan bemoei ik me niet meer met je. Dan zoek je het zelf maar uit. Hoe begint dat hoofdstuk? En eigenlijk is dat weer wonderlijk. Het is verbazingwekkend. God die weet dat het volk verkeerd bezig is, die laat Zacharia zeggen, vraag van de Heere regen op de tijd van de late regen. Zoek het niet bij die afgoden, zoek het niet bij de waarzeggers, zoek het bij mij. Hij nodigt Israël uit om het van hem te vragen. En dan staat er ook, de Heere maakt de bliksemschichten. Met andere woorden, hij zorgt voor de regen en in de tijd van de late regen waren er ook vaak behoorlijk zware onweersbuien bij. De regen kwam dan in stromen neer. Dus God herinnert eraan en zegt, ja, die regen en die onweersbuien die er zijn, die geef ik. De Heere maakt de bliksemschichting. En hij gaat nog verder. Een stortregen zal hij hun geven voor iedere gewas op het veld. God wil niet een beetje geven. Een stortregen, overvloedige regen zal hij hun geven, zodat iedereen voor zijn gewassen voldoende regen zal hebben, zodat de planten vrucht kunnen zetten. Want het is belangrijk, we weten dat zo in de loop van april, tweede helft april, begint de gerstenoogst, eind mei, begin juni krijgen we de tarweoogst. En die gewassen onder andere hadden dus ook die regen nodig, die late regen van maart. God zegt niet, zoek het zelf maar uit. Maar hij in zijn ontferming en zijn barmhartigheid zegt hij tegen dat volk, vraag het nou bij mij. Ik geef een stortregen. Ik geef de regen zodat iedereen die gewassen heeft, die regen zal krijgen op zijn akker. Vraag van de Heere om regen. Wat is God goed? Dat hij dat doet. dat hij ze niet laat gaan, maar dat hij zegt, kom bij mij, kom bij mij. En eigenlijk geldt dat ja, voor ons allemaal. Iedere keer opnieuw in ons leven dat God zegt, verwacht het nou niet van anderen, verwacht het nou niet van dit of van dat, maar verwacht het van mij, de levende God. Hij zegt, ken mij in al je wegen. Ik zal je paden recht maken. Jij bent niet in staat om jouw wegen recht te maken. Je zit soms in een situatie dat je zegt van ik sta met de rug tegen de muur. Ik krijg het niet voor elkaar. God zegt, vraag het bij mij. En net zoals hij dus tegen Israël zegt, ondanks hun afgoderij, vraag bij mij de regen, zo zegt hij tegen ons. Vraag bij mij de dingen in je levenssituatie die nodig zijn. Hij wil geven en hij is geen karig God. We zingen ergens over mild en overvloedig, zoals God wil geven. Dus wat we hier in die paar versen zien van Zacharia 10, is dat God in zijn genade en zijn barmhartigheid doorgaat en zegt van, kom nou bij mij, vraag het nou bij mij. Ik wil het geven, ik sta klaar om te geven, maar besef nou dat ik degene ben die dat geeft. En die Terefiem die kunnen niks en die waarzeggers kunnen ook helemaal niks. Ik ga nou eventjes naar Jesaja 44. Daar wordt ook gesproken over water. En dat in een situatie waarin Israël het niet verdiend had. Want het laatste stukje van Jesaja 43 en het eerste stukje van Jesaja 44 hoort bij elkaar. En in dat laatste stukje van Jesaja 44, dan zegt God, je bent me lastig gevallen met je zonde. Je hebt me moeite aangedaan met je ongerechtigheden. Nou, dat klinkt niet best. Een reden voor God om zijn handen af te trekken? Zou kunnen. God zegt, je bent me lastig gevallen met je zonde. Je hebt me moeite aangedaan met je ongerechtigheden. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij iets waar je oren van tuiten. Zie, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonde niet. Dus ook weer zo'n situatie dat Israël helemaal verknoeid had. En uit het hele laatste stukje van Jesaja 43 zie je dat het alleen maar de genade van God is, ondanks de ontrouw van het volk. En dan gaat het verder. 44. Maar nu hoor Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heer uw maker en van de moederschoot aan uw formeerder die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jeshurun die ik verkoren heb. Jacob, we kennen zijn naam, bedrieger. Jeshurun betekent eigenlijk de rechtvaardige. Aan beide namen herinnert God Israël. Jacob, bedrieger, Jeshurun, de rechtvaardige. Rechtvaardig, hoe kan dat nou? Rechtvaardig verklaard door de genade van God. Rechtvaardig verklaard in die situatie van Jesaja voor dat komende offer van het Lam van God, Jezus Christus. Daarom is het vrees niet. En dan gaat God verder. Hij gaat daar belofte geven. Vers 3 tot en met 5. Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Zacharia 10 zei, vraag van de Heere regen. Hier zegt God die belofte. Ik zal water gieten op het dorstige en beken, andere vertaling zegt, stromen op het droge. God gebruikt dat beeld van de regen, van het water, op dat dorstige, op het droge, om als het ware nieuw leven te geven. En hij verklaart dat verder in dat derde vers. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus water, waar hij begint, ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge, heeft te maken met mijn geest. Kijk je in de Bijbel naar de Heilige Geest, dan komt hij onder verschillende symbolen naar voren. Hij komt hier onder het symbool van water. Hij komt onder het symbool van vuur, denk maar aan de Pinksterdag. Hij komt onder het symbool van wind, onder het symbool van olijfolie en van de duif. Zo vijf symbolen van de Heilige Geest. Hier in dat vers 3, dat is het water, correspondeert dus met mijn geest. Het is het water van de geest. Dus wat we in Zacharia 10 zien als letterlijk water voor het land, opdat anders de oogst zou mislukken, komt hier ook naar voren. Maar daarbij komt dat dat water alles te maken heeft met het water van de geest van God. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. God belooft dat hij zijn geest wil en zijn zegen wil geven over de nakomelingen, over het nakroost van Israël. Een machtige, rijke belofte. Beloften staan gelukkig in grote aantallen in de Bijbel. Maar dat betekent niet dat ze automatisch vervuld worden. En daarmee bedoel ik dit. Er zitten twee kanten aan. Beloften geeft God. En hij is de Almachtige en hij staat garant voor zijn belofte. Maar aan de andere kant heb je ook de verantwoordelijkheid van de mens. Israël was verantwoordelijk om God te herinneren aan zijn belofte. Israël mocht zeggen, Heere God, u hebt gezegd, ik zal mijn geest uitschieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat hebt u beloofd. Wilt u dat alstublieft doen? Zo worden de beloften van God gegeven, opdat wij die beloften van God bij hem zouden brengen. Dat mocht Israël doen, maar dat mogen ook de gelovigen van de Nieuwtestamentische bedeling doen. Dus Gods beloften zijn er, maar God zegt, doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Ik wil er om gevraagd worden van het huis van Israël dat ik het hun doe. Dus God is degene die geeft. Aan de andere kant zegt God, doe je mond wijd open, roep tot mij en vraag mij erom. Dus al heb je de prachtigste belofte en je doet er niks mee, dan gaan die beloften in die situatie niet in vervulling. Omdat je niet voldoet wat God zegt. Die zegt, doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen, Psalm 81. Roep tot mij en ik zal je antwoorden en ik zal je bekendmaken grote en machtige dingen waarvan je niet weet. Jeremia 33, vers 3. Ik wil er van het huis van Israël om gevraagd worden. Ezechiël 36, 37. Je ziet zo, er zitten twee kanten aan. God zegt hier tegen Israël, ik wil werken in de lijn van de generaties. Maar je moet er mij wel om vragen. Net zoals hij zei tegen Israël in Zacharia 10, vraag mij om die regen, gewoon voor het land, zegt hij hier, vraag mij om die regen van de geest. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En dan gaat God door. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populier langs de beken. Nou, uitspruiten tussen het gras, laten we dat beeld gebruiken van het voorjaar. Misschien kent u dat wel, hè? De winter is achter de rug, het voorjaar is gekomen, je hebt regen gehad. En op een gegeven moment heb je van dit voorjaar, van die dagen dat de zon heerlijk schijnt. En dan zie je als het ware die grasscheuten voor je gezicht eruit komen op zo'n mooie warme voorjaarsdag. Nou, dat is wat hier wordt gezegd. Ze zullen uitspruiten tussen het gras. Dat betekent, ze zullen toenemen in aantal. Als populieren langs de beken. Wilgen en populieren zijn snel groeiende bomen, maar ze hebben wel water nodig. Nou zegt God, zo wil ik je nageslacht laten groeien in omvang, in aantal, maar ook in geestelijke kracht. 5. De een zal zeggen, ik ben van de Heer. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Een derde zal op zijn hand schrijven van de Heer. En dan moet u dat voorstellen, in die oud-testamentische tijd was het soms zo dat soldaten en ook slaven in hun handpalmen de naam van hun heerser of van hun vorst of van hun baas gegraveerd hadden. Getatoeëerd, zouden we zeggen. Nou, goed, de een dus die tot geloof komt van die komende generaties zal zeggen, ik ben van de Heere. De ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Een derde zal als het ware dat tatoeëren in zijn handpalmen, dat die van de Heer, dat die van God is. Net zoals soldaten dus de naam van hun vorst in hun hand tatoeëerden, of de slaven de naam van hun heer, hun baas, in de handpalmen tatoeëerden. Zo staat hier een derde zal in zijn handpalm dus schrijven dat hij van de Heer is. En dat doet me even denken aan een andere tekst uit het Oude Testament. Dat zegt God tegen zijn kinderen in Israël, maar ook tegen de Nieuwtestamentische gelovigen. Let erop, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Wat betekent dat? Dat God zegt, ik weet van je af. Ik zorg voor je, ik ken je. Ik ken je in situaties van voorspoed, ik ken je in situaties van tegenspoed. Ik ken je in de situatie waar de ruwe stormen van het leven over je heen gaan. Ik weet van je, ik hou van je, ik zie je, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Let erop, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Als je daarover nadenkt, dan kun je er met je kleine verstandje niet bij. Maar het is wel zo. Nou, dan ga ik even terug naar dat vers 5 van Jesaja 44. De een zal het zeggen, ik ben van de Heer. Ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Derde zal op zijn hand schrijven van de Heer. Dus als het ware tatoeëren in die handpalmen. En de naam van Israël aannemen. Waar wijst dat op? Dat zowel die belofte die hier staat, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen, geldt voor Israël en geldt voor de heidenen die tot geloof komen. Ze zullen de naam Israël aannemen. Dus dat betekent, deze belofte van Jesaja 44 vers 3, ik zal water gieten op het dorstige, beken op het droog, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen over uw nakomelingen, dat die geldt voor Israël in de eerste plaats, maar ook voor de gelovigen uit de heidenen. En zo mogen we, als we kinderen, als we kleinkinderen hebben, God herinneren ook aan deze belofte. U hebt gezegd dat u het water van de geest zal uitgieten op mijn nakroost. Dat u uw zegen zult geven over uw nakomelingen. Dus we mogen het bidden en voor Israël, de opgroeiende generaties, en voor de generaties van de gelovigen, de kinderen, de kleinkinderen. Heel duidelijk, en Jesaja is daar ook heel rijk in. Maar gaat het vanzelf? Nee. Wat zegt Zacharia 10? Vraag de Heer om regen. Wat zegt eigenlijk Jesaja 44 vers 3? Ik zal water gieten op dorstig en beken op droog. Vraag God om het water van de geest. Vraag dat hij zijn geest zal uitgieten op je kinderen, zijn zegen zal geven op je kinderen, op je kleinkinderen. God wil werken, iedere keer opnieuw. Maar het is, doe je mond wijd open, vraag de Heer om regen. We lezen in Hebreeën 6 dat er staat dat de beloften van God worden verkregen door geloof en door geduld. Belangrijke tekst. De beloften van God worden verkregen door geloof en door geduld. Ja, het begint dus dat we de woorden van God geloven en dan komt de factor geduld. Het duurt soms zo lang. We hebben er al zo vaak om gevraagd. Jawel, denk maar aan Abraham. Abraham heeft 25 jaar lang om een zoon gevraagd voordat het gebeurde. God had het beloofd, maar het gebeurde niet 1, 2, 3. Maar hij volhardde wel. Abraham geloofde tegen hoop op hoop dat hij een vader zal worden van vele volken. En hij had geen zoon op dat moment uit Sara. Die zoon kwam na 25 jaar van gebed. Volhard in het gebed. De beloften worden verkregen door geloof en geduld. Vraag de Heer. Volhard in dat vragen. Ga door. Jeremia 33 vers 3 zegt, het is makkelijk te onthouden, 3 drietjes. Jeremia 33 vers 3 zegt, roep tot mij, zegt God, ik zal je antwoorden, ik zal je bekendmaken grote en machtige dingen die je niet weet. Psalm 81, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Er staat niet, doe je mond maar één keer wijd open en daarmee klaar. Nee, volharden. Blijf vragen. blijf pleiten op de belofte van God. Want de belofte van God worden verkregen door geloof en door geduld. Volharding. Don't be afraid. You don't have to be afraid. Just go to him. Tzedek Shamayim Nishkan. Gam Hashem Yiten Hatov Ve'amseinu Seder lefanav yehalech ve'yaseh le'edelech pe'amah. Chasdei Adonai olam ha'shiva, lidor vador odia emunatcha b'fi. כי אמרתי, עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם, צדק ומשפט בכל כיסך, חסד ואמת יקדמו פניך. I will sing of the mercies of the Lord forever, with my mouth will I make known your faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Your faithfulness you shall establish in the very heavens. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Mercy and truth have met. Righteousness and peace have given. Yes, he has made.

Of your joy has just begun. are surely better than one. Your people are mine. In the gates of Judah we shall make our home. Your joys are mine. No more to walk your vision, Lord, alone. Just begun. Sing my heart unto the Lord, for two are surely better than one. For two are surely better than one. For two are surely better than one. Yeshua,